La cova del tresor. Vet aquí que una vegada, en un poble al costat del bosc, hi havia una casa on vivien l'Enric, la Paula i els seus pares. Aquella família no tenia gaires diners. Un dia que feia núvol, a l'Enric i a la Paula els tocava fer dissabte. I quan van acabar... Ei, un moment, van acabar? Doncs no, els hi faltaven les golfes. Van pujar a dalt i van veure-ho tot brutíssim. Remenant, van veure un embalum tapat amb un drap brut. L'Enric, de seguida que el va veure, s'hi va seure a sobre. «Però què fas, ximplet?», li va dir la Paula. «Aixeca el drap a veure què hi ha, no?». «Paula, em fa fàstic, que està molt brut». «Enric, que n'ets de finolis?», va dir la Paula rondinant. «Ja l'aixeco jo». «Paula, és un cofre!». «Sí», va dir tota interessada. «Obrim-lo de pressa». I un cop el van obrir, no us imaginaríeu mai. Hi havia un mapa d'un tresor. «Paula, Paula, un mapa!». «Sí, Enric, deu ser dels nostres avantpassats», va dir ella estranyada. «Demanem-nos als pares si podem passejar pel bosc i anem a buscar el tresor». «Un moment, bailet», va dir ella. «No corris tant, necessitarem motxilles i menjar». «És veritat, Paula, que despistat que sóc. Doncs vinga, què esperes? Comença». Quan ja ho van tenir tot preparat, fins i tot les cordes per si de cas, els pregunten els pares. «Papa, papa, mama, mama», va dir l'Enric, cridant. «Que podem anar a passejar pel bosc?». La Paula es va mirar a l'Enric com dient: «Quin germà més mentider que tinc». Però tot i això, els pares van dir que anessin en compte. Llavors, els dos nens es van endinsar cap al mig del bosc i quan van ser allà, van obrir el mapa del tresor. Allà hi deia, on aparegui l'ombra d'una calavera, just on hi ha el forat de l'ull negre, allà hi és el tresor. Quan ja sabien on anar, va aparèixer una llum blanca que va dir: «Si necessiteu ajuda, crideu-me». Ells van pensar: «Deu ser la llum del sol, imaginacions nostres. No n'hi fem cas». I xinuxano van anar cap a la muntanya de Montsalvat. Un cop allà dalt van trobar la roca de la calavera i es van treure les cordes de la motxilla. L'Enric va aguantar la corda i la Paula va anar baixant de mica en mica. L'Enric un moment va mirar darrere seu i va veure l'ombra d'un fantasma. En aquell moment la Paula no havia acabat de baixar fins a la cova, però l'Enric s'havia fet un ensurt tan gran que eren imaginacions seves, que havia deixat anar la corda. «Auxili!», va cridar la Paula mentre queia. Aquella llum blanca la va sentir i la va acompanyar fins al tresor. El van agafar i després la va portar fins a dalt del precipici. I tots dos cap a casa. Amb tants diners, aquella família mai més van haver de passar gana i li van dir perdó a la llum blanca per haver passat d'ella quan eren al bosc. I qui sap, potser les golfes encara estan per endreçar. I vet aquí la Paula, i vet aquí l'Enric, aquest conte ja s'ha pensit. Mireia.